दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। साथी न कोई सहारा, कोई मंजिल न कोई किनारा, रुक गए जिस जगह दिल ने रोका, चल दिए जिस तरफ दिल पुकारा। हम प्यार के प्यासे लोगों की, हम प्यार के प्यासे लोगों की, मंजिल का इशारा दिल ही तो है। दुनिया में हमारा दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हार मानी नहीं जिंदगी से, हंस के मिलते रहे हर किसी से, क्यों ना इस दिल पे कुर्बान जाए, सहलिए जिसने गम भी खुशी से। सुख में जो न खेले हम ही तो हैं, सुख में जो न खेले हम ही तो हैं, दुख से जो न हारा दिल ही तो है। दुनिया में हमारा दिल ही तो है। अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज है दौलत वालों की, हर चीज है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है। दुनिया में हमारा दिल